لغوی بدوی کولا پا زمانی دا کفر و رشد کی درشتی لحاظ بے ساتلو مہمان نوازی بدوی کولا من مدوس خلقو اور کن کسان چی دا حج دا پارا برالل کد هر زین براغلیو دا غی خدمات پا هم دوی کول مخی ندوی که دا خبری موجود وی اللہ تعالی والا استعداد و صلاحیتن هم ورکڑو لیکن دا دیتول نعمتن دوی بے قدری اکڑا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر باندی پا دعوت باندی دوی لبے کو نبی او مخی دوی سے لرحمی پاللا کچھ کل دوی کی کم کسان و اسلام با قبول کرو خواچ دا دوی بہر سو نو پزاید سے لرحمی دوی بدا غی سر ظلمنا کول مہمان نواز خلقو لیکن تاستا معلوم دا چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم او دا غی پا مرگرو باندی دوی خوراک سکاک لین دین تجارتی دا بن کرو شعب ابی طالب کی اغی محصور شو اور دارنگی دوی بمخ کی دو حجاج و کرام خدمت خو کو لیکن مسلمانان بیت اللہ شریف کا نپر خودل آغا نعمتونا اور آغا خیخو بے دادوی بدل اکڑی پا ظلم سرا خلق دا اللہ دا دین نا اڑول اور دغنوی مسلمانان سرا دوی کسما کسم ظلمو نا کول لیچ کل دوی اخبال اعمال بدل کل دوی اخبال حالات بدل کل نو اللہ تعالی اخبال نعمتونا دا دوی نواغست دوی بانے قحط راغے اللہ تعالی پہ سخت قحط راوستے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوی نلالو حجرت اکو مدینی منوریتا او بیا دوی حالت مخی تا دے چی مخی دا بدر واقعا تفصیلا تیرا شوا چی اللہ تعالی دوی سرسو کو نا اللہ تعالی دا نعمت ورکول دو پارس قانون اور ضابط نک دی اللہ تعالی رحمان اور رحیم دے مخلوقات و بانے ہر قسم انعامات اللہ کئی دیلے سا قانون و ضابطہ نہ دیکھے لیکن کلچہ اللہ تعالیٰ دا دی خلق نہ دا نعمت اخلی ناغید پارا دا قانون اور ضابطہ دا ترسو پوری چی دا خلق دا دی نعمت قدر کئی دا دی شکریہ دا کئی او مخی چی سنگ عمال کول دا حقی کی ترقی دا عمال راولی دا غی خلاف ورزی نہ کئی نہ دا نعمتو نہ ہم دوی سروی لیکن کلچہ دوی حق اخبال عمال بدل کی نو دی صورت کے اللہ دا دوی نہ دا نعمت واخلی دا دی اعمالو دو وجن اگو رہے اللہ تعالیٰ منگا سمرخخ نعمتونا غستی دی دا زمانگا سحال دے دی حال دا دی سڑے اگو ری چنن زمانگا سحال دے ہر سڑیر دی لیکن حال زمانگ پل دی منگو گو رو دا غی وجہ صرف اور صرف دادا چنن دا اللہ دا نعمتونا حق شکریشتا او نا اعمالو نیکو کی ترخیشتا بلکہ پزائد دی ناشکری ہم سیوا دا او اعمالم زمانگ دا سی دی نا اللہ تعالیٰ حق خیر و برکت اگر محبت اور احغار سے زمان نواغست الحالت بدل شب دیدہ پارا اللہ تعالیٰ دنور قومن واقعاتم بیانی جو گرہ فرعونیان تو گرہ اللہ ورسر سمر احسانات کرو لیکن کلچ حقی ناشکری اکللا اعمال اخبر ناکار اکلل اگر نعمتون اور بنگلی حق جائدادون اور باغنا حق بادشاہی تین اللہ طول واغستا کمزے کے دی غرب پرک دارنگ قوم عاد تو گرہ اللہ ورسر ڈیر احسانات کرو خیستہ خیستہ بنگلی باغی جوڑو لی زراعات کیوں اگئی مخ کیوں لیکن کل چا اگئی ناشکری اکلا او دا اگا انعام چی پیغمبر اللہ دوی تلے گلو دا اگئی ناشکری اکلا نو اللہ اگئی سرسو اکلو تو قومن اللہ تعالیٰ دا سے بیانائی چی دے ٹولو بانی تاسو نظر واچوئے صرف اور صرف دا اگئی وجوا چی دے دا اللہ دا غازی مشان نعمت چی انبیاء کرامو دا اگئی ناشکری اکلا نو اللہ ورسل دا سے اکلل او دا مکی والو دا حالت ہم مخی تا دے چی دوی ہم بے قدری سمر کرے وا تکا سنگ چی ما تفصیل بیان کر نا اللہ تعالیٰ تینا غفل نعمتو نا واغستو دا ٹولو نلے نعمت چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدسو اغیی تینا لال المدینی منوری تا او دی دغزی پاتش دینا لے نعمت دینا لے نعمت لالو دو خوف سبب دا دی دا بد عملو سر یو دا واقع بیانی دوی مدلت دا سی واقع بیانی گی چکل نبی علیہ السلام مدینی منوری تا حجرت اکلو نو مدینی منوری کی یہودیانو مکہ کی مشرکانو سر واسطا وا اور دلتا یہودیانو سر واسطا رالا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آچی دا کم مسلمانانو نو پاغی کی دا اسلامی قومیت یو بنیاد کی خودلو مہاجرین او دا انصار و پمیس کی درور ولی مسئلے بیان شے او دا غی پمیس کی گہرا تعلق اور محبت اللہ تعالیٰ دا دی پواسطا بانے پیدا کر بیا چې مدینه منوره کې کوم يهوديانو هغه سره معاهده پیغمبر علی السلام وکړه، هغه معاهده لیکلې شوې ده البدایت و النهایه، دا غي مضمون بیا ټول لیکلې دی. معاهده داسې وشوه چې حضور صلی الله علیه وسلم دی يهوديانو ته وی چې بای بار نه کوم دشمن په مونږ باندې حمله کوي، نو تاسو به دا غي سره مدد نه کوئ، هیڅ قسم مدد نه کوئ، نه به تاسو غي لا اصله هور کوئ او نه به تاسو غي سره په ډله کې او ځای کېږئ. مونږ باندې چې حمله کوي بے غمه اوسه، مونږ پوښه غي پوښه، خو تاسو به دا غي سره مرګرتیا نه کوئ او نه مونږ تاسو دا وایي چې راشه مونږ سره تاسو ودرېږئ چې هغه دشمن سره مونږ څوک وغلا ماتې ورکو نه، خدا پابندی به په تاسو باندې چې هغه سره به تاسو مدد نه کوئ، نه به غي له نفر او کسان ورکوئ او نه به تاسو غي له اسلحه ورکوئ. دا معاهده دی سره شوی وا. او یو خبره دا وا چې کله کومه مسله کې اختلاف پیدا شه، نو د حضور صلی الله علیه وسلم فیصله هغه واجب التعمیل وی، دی ته تاسو به منه مسلمانان خو خود منی. چې کله د بدر دا موقع جوړ شو، په دې موقع باندې دی يهوديانو چې دا چا سره معاهده شوی وا پټ اسلحه ورکړه چاله کافرانو د مکې له، او هغه سره دا تعاون وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دا غینه واپس شو او دی يهوديان خون بیا حشر ولید د کافرانو چې هغه سره الله سو وکړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دوی ته دا خبره وکړه چې بای تاسو خود معاهده خلاف ورزی کړی دا، نو دوی ورته مخ نه په مینت باندې شو چې جی مونږ نیو پوه شوی، مونږ نه غلطی شوی دا را ته معاف کا، بیا د پاره به مونږ چرته هم د خپل وعده او د لوس خلاف نه کړو. بیا په بل کال باندې چې کله غزوه احد شو او ظاهری نقصان مسلمانانو ته ورسید، نو په دې وخت کې دا يهوديان بیا له غونډه زلور شو. د بدر واقعې چې لیدلې مې کې دې مرغوب شوی وو، دوی باندې لوی رو پروت و، خو چې کله غزوه احد کې واقعا دغسې وشوه، نو دوی کې له غونډه بیا هم جرأت پیدا شو زلور شو. نو په دې وخت دوی د مسلمانانو خلاف شروع کړ، تر دې پورې چې د يهوديانو کوم مشر کعب بن اشرف هغه سفر وکړ مکې مکرمې ته لاړ او د مسلمانانو خلاف فوجکشۍ د پاره یې چې دوی باندې فوجکشي کوو هغې د پاره یې هغوی سره معاهدې وکړې کافرانو سره، او څه چې هلته شوي دي مخکې تاسو ته بیان شوي وو. په مسلمانانو باندې دوی څه وکړه، فوجکشي خو وشوه، او دغه يهوديان بیا د غزوه خندق په موقع باندې چې کوم مدینه کې پاتې وو بنو قریظه، هغې د کافرانو سره په ډله کې وو. ابو سفیان مشر دی، دا نور ورسره دي په هغې کې وو. کله چې الله تعالی هغه کافران دا غزای نه واپس کړل، دغه سي دا الله امداد راغی، سیلې طوفانونه هغه دا غزای نه واپس شول، نو بیا دوی پسې صحابه کرام نبی علیہ السلام اور صحابه دوی پسې رال بنو قریظه پسې کدی ډیر زیات مینت کو، لیکن دې ادا کله هغه ته موقع نه وا چې ګوره دومره مخکې تاسو داسې وکړو، نو بیا مونږ یو ځل تاسو لا خیر دې غلطی در نه وشوه، خو دا ځل خو قصدن او عمدن دغه فوجونه هم تاسو روستی دي، بیا زینو مور تاسو ورکړی دي او مدد عمر سره تاسو کړو، سړیم تاسو پای کې موجود هي صورت تاسو معافی نه کیږي. بیا غي سره سرو شو د بنو قریظه نوجوانان تاسو ته مخکې ما ویلو چې هغه ټول قتل کړی شو، یو ځای به عرب جوړ شو قتل کړی شو، او هغه مال مال چې مال غنیمت محاصره ډیر وګدوا دا غي بیان الله تعالی کوي، او تاسې سخت الفاظ سره چې پیغمبر ته دا کسان چې راچا سره لوس شوی دی آئنده د پاره دی په مقابله کې اوموندل او دی باندې ستا قابو راغی، نو دا سه کار دی سره وکا چې د نراتونکو یا د رستو خلکو راتونکو لپاره دا یو سوګر دی عبرت وګرځي چې ګوره کم کسان چې د معاهدې خلاف کوي هغه سره داسې الله تعالی کوي، دومره سخت سزا دی لورکا او هغه سزا بیا ورکړې شو، ځکه دغه سه بیا راوستو بس سربت قلم کې دال ته بپروتو خپل بیا هغه پونته غرزول. واقعا به ان شاء الله بیا یو ځل راشي دوشتمه پاره کې او دا نه رستو هم دا واقعات راځي، نو دا غي بیان الله تعالی دلته کې کوي. دریمه مسله بیا دا ده چې د کافرانو خلاف څومره هم ستاسو نه کېدی شي، نو تاسو څوک فوجي طاقت حاصل کړئ، کوم یو شی چې هم د وخت ضرورت وي داغي مطابق تاسو څوک خپل طاقت سیوا کړئ. دیکھیے یو حالت په دچاره شي د مدینه منورې چې کله کوم ځای کې دغه کلاګانې د چا د دې يهوديانو دا فتحه کېدلې نه کې کوم سامانونه روتي وو، پای کې تبابې روتي، تبابه ویلې کېږي د لرګي ټینګ ته د سرمنې د لرګي نه به جوړو، پای کې منجنیکونه روتي وو، منجنیق داسې شی دی چې پای باندې کاڼي دی یو ځای نه بل ځای ته غورځي، لکه نن سبا چې دا میزایلې دي او دا ټوپکو کې چې ګولۍ څنګه غورځي دا استعمال شوي دي او کنه بیا به انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک دا عذاب د دوی چې دا مخکې کوم بیان شو چې الله تعالی دا فرعونیان غرق کړ او سخت عذاب دی یونیسل دا ویلو، وی بی ان اللہ پتاکی سر اللہ تعالی لم یک مغیرن ندے بدلون کے نعمتن یو نعمت لرا انعمہا علی قومن چدائی انعام کری پہ یو قوم باندے اللہ تعالی یو قوم لے یو نعمت ورکڑی بھی نو عادت دا اللہ دا دے چدگا نعمت دا دین ناخلی دا نعمت دا دین ناخلی حتی یغیرو تردی پوری چھ بدل کی دی ما ها عقیدہ فی انفسیم چھ پسرونو دو دوی کی دا اعمال بدل کی عقائد بدل کی نو بیا اللہ تعالی دو دوی ندغ نعمتو چھ تی بس دا عام قانون شو چھ اللہ تعالی کم قوم لکم انعام ورکڑی دی حق انعام تینا اخلی نا ترسو پوری چھ دی خلقو پخپل بے قدری دی انعام نی کڑی خپل حالت نی بدل کڑی خپل عقائد نی بدل کڑی اعمال نی بدل کڑی اغا نعمت دلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ چ اللہ تعالی په دوی باندې دوم راضی مشان نعمتو کوم کې والو باندې حضور صلی الله علیه وسلم غی تر اولې غلې شو لیکن دې دې قدر نه کړ مخکې چې دې کې کم خا اعمال اگر چې کافرانو خو سا اعمال پکې خخو دا سمې سره رحمی به کوله مهمان نواز حاجیان کبه د هر ځای نه راځي د غی خدمتونه به کول اور دارنګ دې کې سو جود او سخا داسې زونه وو لیکن کله چې حضور صلی الله علیه وسلم دوی ته د الله تعالی دی والی دعوت ورکړه د خپل رسالت خبره وکړله نو دوی دا غي دشمنان شول په زید سره رحمه دی مسلمانانو سره صحابه سره بیا سکړی دي په زید مهمان نوازای دی سو کال نبی علیہ السلام او دا غمر غرو باندې خوراک او داسې زونه بنکړو تجارتونو وال کافلین په بنکړي وي شیعه به طالب کې دی او دارنګ بیا په زید دی چې دی د حاجانو سره خدمت کړو په شپږم کال د هجرت باندې صحابه سره رسول شو هغه حرم تفرینه خو د کنه نږدې تیر دی عمره لپاره پرې نه خو د الله تعالی وی دی حالات بدل کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تملا قحطنا پیرال سختای پیرال او بیا دغه موقع مخې درې چې د مخکې بدر کې سول شو وان الله بهشک الله تعالی سمیون اوریدون کړي علیم او عالم دی په پټو خبرو باندې هم د خلکو د زړونو حالات الله ته معلوم دي سچ وای نه دا خود اوریدون کړي خود زړونو حالات الله تعالی ته معلوم دي چې د خلکو د زړونو حالات څنګه اوس الله تعالی وی حالهم کتاب آل فرعون حال دغه کسانو چې دی د دې نعمتونو به قدر وکړه او ناشکری وکړه نو د دې دا حال بیا په شان د حال د چاو د فرعونانو هغه ته وګوره تشبیه واضحه ده دا تشبیه صرف او صرف په دې خبره کې ده چې دا غینوم الله تعالی نعمتونه اغستی او لیتې نه اغستی آی ته په بادشاہی محاصله وا باغونه وو بنگلې وی فرعون به دعوی کړي چې دا هر څه زما د حکم د لاندې دي دا وګم زما د حکم د لاندې دي زما په حکم باندې چلیږي لیکن الله تعالی چې او تن له عذاب ورکړي او کوم ځای کې عذاب ورکول غواړي ورن چا پسې نه لیږي ورپسې نه چې دوی په کړو کې وتړه راولا هغه ځای ته دوی په خپله حاضر شي هغه موقع ته حاضر شو او بیا الله تعالی دوی له سزا ورکړه غر کې کړ ټول نه الله وایي د دوی دا حالم په شان دا غي دي یا دا غي نه مخکې چې سمرو ټول باندې خسو جوګي چې دا غنه نعمتونه به قدرې کړی ده نه الله تعالی ولا بیا سزا ورکړي دا الله چا سره ظلم نه کوي او نه چا سره ظلم کړی دی کتاب آل فرعون حال د دې کسانو دا چې کوم مکه والو په شان د حال د چاو د فرعونانو دا غي قوم د فرعون او د فرعون چې کوم حالو د دې حالم د غسیو خو تشبیه صرف او صرف په بدلولو د نعمت کې دا چې دې د دې نعمت سو کو به کړی وکړه نه الله تعالی دې نه نعمت واغستو والذین اوردارن یا کسان من قبلهم چې د دې نه مخکې وو د فرعونانو نه مخکې سوک دي لا شی تاسو ګورئ قوم صالح علیه السلام دې غي سره الله سوکړو قوم هود دی غی سره الله سوکړو قوم نوح علیہ السلام دی غی سره الله سوکړو نوح علیہ السلام قوم سره هم دغسی چلو شو د هود علیہ السلام قوم سره چې عادیان او اسلام داسی چلو شو صالح علیہ السلام قوم چې سمودیان دی د لوط علیہ السلام قوم تاسو وګورئ چې چرته هم سیبا د الله تعالی د نعمتونو به قدرې شي دا الله تعالی نعمتونو غوستي دی او دا یاران مقرب کړی دی والذین من قبلهم ورا کسان چې د دین مخکیو کذبوا بیاات ربهم درو غنل دی دروجن غنل دی آیاتنا طرف بل احکام طرف بل چسمم دلائل دو وحدانیت دی دلائل دو وحدانیت دی درو غنل دی دادرو دی نه انبیاء من نه د الله تعالی وحدیت فاهلکناهم الله تعالی هلاک لما دی الله تعالی باز بیا هلاک کړي دی په زلزلو باندې 50 زلزلې راغلي دی الله تعالی هلاک کړي دی باز الله تعالی پس مکه کې دغه وردن نه کړي دی قارون ته تاسو ګوره الله علا کړی دي اور بعد دا سری چې راغی الله تعالی دا صورتونه بالکل میټاو کړو یاد دي تاسو ته چې کوم اهل سمندر په غاړه باندې اوسیدونکي خنزیران او شادوګانې ته جوړ کړو بنو اسرائیلو کې اور بعد الله تعالی څه کړی دي هغه باندې سلیګانې روستري قوم عاد ته وګوره چې هغه تیزه سلای پر رالو چتور به الټا به را خلاصول سټوي وړه ماتول اور باز الله هر کړی دی لکه تاسو وګورئ د قوم نوح دا چې هغه سره الله تعالی سوکو طوفان په وګور راغی یا دې کله چې دی معنا دا چې څنګه غي الله علا کړی دی ذالک اهلکنا هم به بدرین الله وی موقع بدر باندې ما دې سره انداسي چلو کو دیم په کې دغه سره الله اور هلاک شو فاهلکناهم الله تعالی وی دا ټول هلاک کړو موږ به زنو به په سبب د ګناهونو د دوی و اورکنا آل فرعون او ما غر که قوم فرعون دو فرعون چه کم قوم صلاح دو فرعون نقیتیان اللہ تعالی وی حرما غر کر و کلنا و هر یود دوینا یعنی کدا اولین دی اور کافرین دی دا مخکنی خلقو کرس دی خلقو کانو ظالمین دی ظلم کونکیو دا قل زانون سرا اللہ ما کلیس زیادتے کر زیادتے قل زان سر کر شرک کفر و دا سزن کول اگا سبب دی عذابون دو دیو گرزیدل دا خو د چا مسلوا چې کوم قومونو نعمتونه بدل کړی دي هغه سره الله تعالی داسې کړی دي اوس هغه بنو قریظه بیانې چې مدینه منوره کې دا هغه سره معاهده شوی وي خدای د خپل لوزونو لحاظ نو ساتلې لوزونه مات کړو الله تعالی ګوره کافران قسم کافران دي کله تشبیه الله د کافرانو د حیواناتو سره ور کوي بلکې د حیواناتو نه هم بدتر ګرځي ځکه حیوان کې دومره شعور وي چې مالک پیژني نفس د ضرر نو شیخ پیژني چې کوم ځای غي د پاره حلاکتي حیواناتو ته وګوره په وسه غځې ته زینه کوم څه زنه چې د دوی د پاره ضرر رسان دي دا غي استعمال دی نه کوي نو هغه خو لا کم از کم دومره ځان له څه فایده او نقصان پیژنده او دغه کافران دام نه پیژني دا د حیواناتو نه هم بدتر دي لکه بل ځای بل هم اضل مسله ده چې حیوانات خو لا د دوی نه ښه دي دوی دا غي نه هم ناکار دي نو الله بیان دا غي کوي ان شر الدواب دواب جمع دابتون ده دابه ویل کیږي په ځمکه باندې حرکت کوونکي او خوځېدونکي سيزونه نو هغه خو دغه هم حیوانات دي کنه نو دا کفار هم د هغوی سره برابر کړه چې دا بدترین څه دي دا بدترین مخلوق چې کم خوځېدونکي دی په دې ځمکه باندې مراد نه یهودو کې بنو قریظه دي وایي دا بدترین حرکت کوونکي بدترین د مخلوقاتو نه پنیز د الله تعالی الذين دا هغه کسان دي کفرو چې دیسو کو ناشکرو کړه د نعمتونو د الله تعالی انکار وکړه دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کو دا رسالت نے انکار کو اور کم چی دا دی سر حقا صلح شوی وا چی پاگی کی دا دی خیر اور فیدہ وا دا غین ہم دی سشو اغین ووڑی دل فہم لا یؤمنون اللہ تعالی وی دی ایمان نروڑی مراد تینا حقا کسان دی چی دا اللہ پا علم کی دی چی دا کسان ایمان نروڑی دا اللہ پا علم کی دا تکا ان اللذین کفروا سوان علیہم انذرتہم التم تینا حقا کسان مراد دی چی دا اللہ پا علم ازلی کی دا وجہ دا کسان ایمان نروڑی دلتم حقا کسان دی باز دې نه غشپت کسان دې شپه غن دي دا الله په علم کې ګره بنو کړې ز سوس او کسان ال تبیا قتل شي و کنه الله وی دې ایمان نروړي دا کوم کسان دي الذين دا بدترین مخلوقاتنا بدترین حرکت کوم کی په مخ دزمه کې دا غ کسان دي عاهدت منهم چتا معاهده او پردې سرا لوز دې پردې سرا دوی تا سره لوز کو اغه هم دغه خبره واچې رد به هر رقم دشمن په ما باندې حمله کوي نو تاسو به دا غمر ګټیا نه کوي ما سلام مودري کې خدا غمر ګټیا به نه کوي ما پرې دې زما دشمن پرې دې هر څه چکیږي دا خبره د دې سره شی او معاهده کې هنو رسولم ثم ينقضون بیا ما دې عهد هم حکم لوز نه خپل فی کل مره هر واره چې موقع راشي بیا دا غي لوز ماتې یو ځل خدای دې کفار مکه سره امداد وکاسته ہے ولا ورکلا دا د بدر په موقع باندې او په دین ځل د غزوه خندق په موقع باندې هغه کافرانو ټول را جمع کړ ځکه سرغنه د دې کعب بن اشرف لکه مکه کې ابو جهل کو هغه لال ته مردار ته په بدر کې او کعب بن اشرف بیا خپل کور کې مردار شوی تاسو ما واقع بیان کړو چې اسو صحابه ور پسې لاړو بس د شپې راوستو الته کې مړ کو تفصیلی واقع تاسو مخ کې بیان شوی چې د وخت پرې خو دا غینه خوشبوې تلا مخکې صحابه لاړو بیا ور سره خبرو کړ چې رمن تاسو سره توري کو فلانی کو خو خیر دغه ترتیب باندې په بلش په باندې بیا مرکړو دی بیا مردار شوی دی فی کل مره چې دای په چل کوم دای به هغه عهد شکری کولا لوز به ماتو هر ځله او بیا به دا وی چې مونږ کوئی نشو چې مونږ نه کویرو وهم لا یتقون وهم لا یخافون الله فی نفذ العهد دای نیری کی دا الله تعالی نه په ماتو له دی لوز کې یتقون به معنا د عدم د خوف سره دی دوی یریږي نه چې د الله تعالی دا لوزونه ماتي دا الله نه یره نه کوي یا لا یتقون ځان نه ساتلو دوی د چانا د ماتولو د لوزنه لا یتقون د انتقان په معنا د بچ کېدو ځان نه ساتلو د ماتولو د لوزنه بالکل دا پروا نه کوله چې مسلمانانو سره لوز شوی دی څنګه وکړو چې کله دا څو شو دوه واره لومبه د بدر موقع وا ای کې دوی سامان لیږلو او په دې مخبل حاضرو نو فإما تسقفنهم کچرت بیا ممیت دی یعنی قابو کی راش استا دغا کسان چی اغیی سر لوز شویده فی الحربی پا جگڑا کی پا جنگ کی کستا پا قابو کی دی رال او دی دی بیا مندو نو فشر رد بیهم بدترین سزا دی جورکا چی فاغی سر اوی رہتو منها اسو خلف هم چی ددین رست دی ددین شاعت مکہ کی نور کسان همشتا نور مقامات کی نور کسان شتا او ددین هم سپات را پات کسان شتا دا سی کار ور سر اوکا چی دا یو سبق دا سیشی او سبق شی ددین نور دا پارا فشرد بهم اوی آوات پا دی سر آخا کسان یعنی پا قتل ددوی سر پا سختی کولو کی دوی سر آخا کسان یروا خلف هم چی ددین رست دی مکی والدی یا نور کسان بی یروا لعلهم یذکرون شاید چا غیف نصیحت واخلی چې بای دی کوم وعده کړو مسلمانانو سره آج شکنی کړی دا دی سره داسې وښونو کوم سره داسې وښونو سبق کیږي اوس مثلا دا دا چې بای کوم قوم سره خو معاهده شوی دا لیکن الته کې آثار د غدر موجود شي د دوکې آثار دا غین موجود شي نو مثلا دا چې کوم قوم سره تام لوس شوی وي نو کدا غی د طرف نه عهد شکنی دا لا بیا خو خبره نشته بیا په ورزه یا خو څه مسئله نشته لکه د فتح مکې لپاره سبب هم دغه و چې کومو کسان سره معاهده شي او کوم کسان سره حلیف څوکو مسلمانانو نو هغوی د شپې راله هغوی سره یې جنګ وکړو سړي ترې نه مړ کړو نو دغسې مسله دلته هم ده که د دوی د طرف نه عهد شکنی راله لوز مات کړو بیا خو څه مسئله نشته پرې ورځه لیکن که آثار د غدر ښکاره شو او لا تر اوسه پورې هغوی هغه وعده خپله ماته کړې نه او تا سره اے مسلمانه فکر و چې دوی به وعده خلافي خامخا کوي نو بیا هغې ته اطلاع لیگا اور تو چې بھئی تر اوسه پورې زمونږ ستا په میز کې دغه لوز و د جنگ بندی اوس جنگ بندی ختمه شوې ده تاسو هم مکمل اختیار والا ته په ما حمله کوئ او ما ته به هم اختیار هغې بی یو ځل خبرول غواړي او که خبر شوی نه وي او دغسې په دوی حمله کوي نو دا خیانت دی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د رومیانو سره جګړه وه هغې سره معاهده وه چې دومره موده به مونږ جنګ نه کوو چې کله په هغې کې دوه درې ورځې پاتې شوې نو حضرت معاویه سره خپل فوجونه هغه سرحداتو ته نږدې کړو خو چې څنګه دا ورځې ختم شي نو دغسې به په دوی باندې حمله وکړو بلکې سل فوجونه وردن نه هم شو ښه وردن نه هم شو نو په دې کې په اس باندې یو مشر سړی سور را روانو آواز کوي چې الله اکبر الله اکبر وفاء ولا غدرا دا الفاظ وایي چې را نږدې شي هغه عمر بن عنبسه رضی الله تعالی عنه دی هغه ورته وایي چې مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې تر څو پورې کوم قوم سره معاهده ده نو په دغه ورځو کې به نه څه غوټې ورکوي نه به څه غوټې پرانځي دا الفاظ د حدیث دي نه به څه شی غوټکی نه به پرانځي تر څو پورې چې ورځې تیرې نه او تا خپله ورځې شته نو حضرت معاویه سره خپل فوجونه رستو کړو دې آیت کې هم دکه مسله ده بای چې لا تر اوسه پورې د هغوی د طرف نه معاهده وي نو ته به خلاف ورزي نه کوې ها که آثار پیدا شي چې دا خلک خو خیانت کوي لا خیانت یې کړې نه دی نو اطلاع ولا ورکا خبرې که چې زما ستا په منځ کې دا لوز او معاهده وه خو اوسپنی وي وإما تخافن من قوم يريد تدي قوم خيانة عند خيانة يعني آثار ده قدر موجود شو ده دو کی آثار موجود شو ده خیانت نه تیری دی نو بیا خم بیز الیهم خبر ورکا تدوی تا ده ما تولو دلوز خم بیز الیهم اغر زوا مانا خبر ورکا تدوی تا ده ما تولو دلوز چه بایی سما اسلامی اس کے لوزو خواق لوز مات خوالا سوا چه شای تاسو دوالا برابر چه شای دوالا برابر علا سوا مانا چه شای تاسو دوالا برابر تو او هغه دشمن دواړه برابر بهي مخکې رستو قطه بره نشتا بس تا ته د آثار معلوم شو هغه ته دې اطلاع وکړه چې زما ستا په منځ کې لوز نشتا دواړه طایفې خطو دې نه خبر شي اوس دا غینه رستو خپل خوښه ان الله بشک الله تعالی مننه کوي الخائنین د خیانت ګرو سره کم کسان چې خیانت ګر دي هم لوزونه خپل ماتي الله تعالی دا غي سره مننه کوي دینه مخکې ایتونو کې بیا د جهاد په باره کې مکمل آلات څومره هم چې کې دي شي د مسلمان نه دا سی چی دا سبق دا کافر دا پارشی دا دی تیاری او بیا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی کم اوزارو او دا دی منجنی کی یاد دا بابی دا ٹینک استعمال شوی دیو کنا طائف کی سا حالتو انشاءاللہ ببیر ذالک دا عذاب دا دی فرعونیانو دا دی وجنو بین اللہ بیشک اللہ تعالی لم یکو مغیرن اصل کی لم یکن دے و دی کان یکون افعال ناقصو کی یو خصوصیت دا دی چی دی حروف جوازم سرا سنگ عرف علت ساکتی کی کل کل نونم پک ساکت شی اصل کی لم یکن دے او یکون اصل کی یکونو لم دا کی سکڑے دا لم یک مغیران دی اللہ تعالی بدلون کے نعمتن دی او نعمت انعامہا چکڑے وی دا علا قومن پر یو قوم باندے حتی تردیو غیرو چی بدل کی دوی ما حقا عقیدہ چی کما فی انفسین پزلون دو دوی کدا حقا عمال چی دی مفکی کم کول خا عمال کول اغیم بدل کو عقائدو کې انده دی لاندې باندې رااله الله تعالی وی زتن خپل نعمت واخلم بس غ نعمت نه واخلی دلته حضور سلام پر ځای ته لیکو وان الله اور بشک الله تعالی سمین اور دم کې علیم اور عالم دې پاپټو خبر باندې چې کوم پزونه د چا کې دی انسانانو کې دلته کتابی دا مشبابی هی دا مشباب اور تروبا سه حالهم حال دجا د دې خلکو چې دا کم د الله د نعمتونو قدر نه کوي کذاب آل فرعون په شان د حال د چا د فرعونانو د قوم د فرعون د قبطیانو هغه سرم دغه سي شوي دي تشبيه صرف اور صرف په بدلو د نعمت کې دا چې دوی نعمتونو بدل کړو دوی هم بدل کړو والذین اور هغه کسان دا مشبابی هی دا من قبلهم چې مخکې د دوی نه د دینه مخکې سوقو عادیان دي سمودیان دي لوط علی السلام قوم دي اور دارنګ سوق دي نوح علی السلام قومونه کذبوا بآیات ربهم دروژنو غنل دوی آیاتونه در خپل د خپل رب آیاتونه دا غي چې کوم دلایل او هر څه غي دروژنو غنل فاهلاکناهم الله تعالی وی هلاک ما دا قومونه په سبب د ګناهونو د دوی سره د ارش عذاب جدا جدا زلزلی وی هر کېدل پزمکو او شپینه بدلیدلو اور دارنګ سو هواګانی سلیګانی سمندرونو کې غر کېدل طوفانونه په بارانونه په راتل دغه ټول دغه هر یو ځان ځان لا واغرقنا على فرعون قوم د فرعون الله وما غرق په بحر الظلم کې وكل هر یو د دینه کدا اولین دی او کافرین هغه مخکنی دی او کدا اوسنی کفار مکه کانو ظالمین او دوی ظلم کوونکی ان شرت دواب دی دا د بنو قریظه الله تعالی د دواب او د حیوانات نه بدترین ګرځي په تحقیق سره بدترین مخلوق ګرځي دونکو په روی زمین عند الله فنيز الله تعالی الذين كسان دي كفروا جدي كافرون كم كافرون دي الله تعالی وي دا بدترین مخلوق دا ګرځیدون کې پروید زمين فهم لا يؤمنون دوی ایمان نروړي هولي دوی جدي دي نه چې دوی په خپل کفر باندې کلا کولار دي کا بن اشرف دا غا مرګري الذين حق كسان عاهدت منهم چې تم عاهدو کې دوی سره یعنی دوی سره لوستو کې دا منهم په معنا د معهم سره دي چلوزو کې ته دوی سره سمعن قدونا دهم بیا ما کې دی غلوزن خپل او بیا یانت کې د کافرانو سره د کافرانو د مکه سره پاسلې یا د غزوه خندق په موقع باندې خپل مور سره مرګرو فی کل مره هرزلی ارزلین دغه کوي چې تو تو ویل کړه هغه بدر په موقع بیا نبی رسول الله ورته چې مونږ نه هیرو مونږ غلطی شوی دا او ته خدای ته ذات شفقت کوونکې نو تم سرداز الاحسان کا بیا مون سره معاهده نوی کا مون بچری بیا ستاره دشمن سره مرګرتیا نه کو بیا معاهده نوی شو بیا دې خندق په موقع باندې ما تکلا وهم لا يتقونوا دا کسان ځان نه ساتي د ما تول د لوزونو نه بالکل ځان نه ساتي او نه د الله نه یریږي په ما تول د دې لوزونو خلو کې فایما تسقفنهم کچرت ته بیا مې دوی لرا دغه معاهدین چې هغه هیڅ کړی دا هغه عهد بل ما کړی دی او قابو کې ستاره شي په حرب په میدان د جنگ کې د جنگ په موقع باندې دا ستاسو په لاس باندې رااله فشرد بهم ويروا تفوجرد دوی سره من هغه خلق خلفهم چې د دین رسول دي کم نبی راغلی مکه کې دي یا نور مقاماتو کې یا آئنده نسل کې لعلهم يذكرون شاید چې د نور کسان نصیحت والی چور غدی خدا سے کړو اور الله ور سره دا سے وکړو وای ما تخافن او کته یریږي من قوم دی او قوم نه خیانتا د خیانت کولو واعده ور سره شوی د قاصار د غدر ښکارې شو دوکي والا اثر او تاثیر یې پیدا شو نو فهم بیز الیهم خبر ورکت تدوی تا دما تولد لوز علا سوائن چه شای تاسو دوار برابر سر پسر دوار برابر شه دانه دی چایی خبر ندی او تپی حملو که گوره دی اسلام سم رخولی زوابط و قوانین دی ان الله بشک الله تعالی لا يحب الخائنین مین نکید خیانتگر و سرا چکم خیانت کون کی و ما تولد وعدود قلو دی